Ja, bueno, gu normalki familikoak etortzen zaizkigu esan ez, beraien familian desagertu bat dagoela, edo bere aitona desagertu zela eta topatu nahi dutela. Gehienetan jakin badakite nun egon daiteken, edo batzutan badakite gutxi gora bera nun egon daiteken. Eta guk orduan egiten duguna da bilaketa, eta bilaketa horren ostean aurkitzen balin badugu obia, obia hori ba, kanporatu osurrak atera eta azterketa egin. Obiak diozunean, badira obi horiek dira zulo batzuk identifikatu gabeak? Berez bai, berez klandestinoki egindako obiak izango lirateke, hau da. Gaztelaniaz esaten dena fosa komun, hau da bateratu hile hilo ostean, hile ostean, zulo bat egin zuten eta bertan lurperatu zituzten, izkutatuaz. Era ilegal baten, era klandestina baten. Eta adibidez, paperetan, frankismo garaiko paperetan, eta miatu dituzue, jakiteko, nun diren pertsona horiek, edo da gehiago familiakoen lekukotasunari ondorioz. Dokumentuetan zer gutxi agertzen da tokiari buruz, badago gauzak eta topa daitezke, baina gehienetan familikoek beraiek dakarte informazioa. Eta zeo zer balen bakate, guk gero bilatzen dugu bestelako iturri batzuk, eta hien artean kontraste egiten dugu, eta orduan bai prospekzio lan egiten da, tokia bera miatuaz eta obia topatuaz. Eta zergaitik frankismo garaian pertsona hauek etzire identifikatu eta sartu zituzten obi identifikatu gabeko hoietan? Berez, ez gaude esaten, frankismo esaten aizea, baina gehienak izan ziren gerra garaian, eta gerra ostearen garaian, lehenengo urteetan, bai? Gerra garaian izan ziren gehienetan klandestinoki, bereziki lehenengo urtean, 36an, lehenengo hiru hilabetetan gerra zite, lehenengo hiru hilabetetan izan ziren sarraski handienak. Ze zifra? Zifra, bueno, Garzón epaileak bere momentuan bildu zituen kantitateen izango litzateke 100.000-tik gora. 114.000 izaten da, desagertuak izan zirela, erailak izan zirela. Eta guk momentuz, hobi guztietan, talde guztien artean, atera ditugu 9.000 persona. 9.000 oso urrun daude, 100.000 horien gandik. Baina, bueno, noski, erakusten dute ze gertatu zen eta benetan hori izan zela eta sarraski horiek eman zirela. 9.000 horiek dira beraz identifikatu dituzunak zuek? Atera ditugunak, identifikatuak hoien herena izango litzateke. Askotan dakigu zeintzuk izan daitezken, baina ez daude banan-banan identifikatuak. Beste kasu batzuetan, ADN frogaren bitartez, jakiteri badaukagu zein dan akoitza. Baina hori azkeneko urteetan gertatu da, eta bueno, beti ez da posible izaten izen dabizen jartzea ez urri. Behin identifikatzen dituzuenean, zer da prozesua, zer egiten da gorpuzki horiekin? Identifikatu ostean, gutxostena prestatzen dugu, eta orduan familikoei bueltatzen dizkiegu beraien ezurrak. Eta orduan beraiek erabakitzen dute zer egin, normalki lurperatu, omenaldi bat egin, edo beraiek eskatu bezala. Pentsatzen dut, 114.000 desagertu direla, batez ere, gerla galdu zuten republikarroak, anarkista, sozialistak, abertzaleak? Bai, noski, hoien kontra izan zen jasarpen handiena, noski, ideologikoa izan bai zen. Eta berean ere soziala izan zelako, beraien kontrako hori jasarpena eta errepresioa. Eta nola posible zuen ikuspuede egitek, 80 urtetak gero, oraindik horren beste pertsona identifikatu gabe egoitea, bai izenez, da bai toki nundauden hilo biratua pertsona horiek? Izilarazi zutelako, familiartan izkutatu egon da, eta gurasoek mantendu zuten bere momentuan, gaur egun guaitoan amonen mantendu egin zuten izilpean hori dan izkutuan ilunpean, eta geroztik, guain lehartarazi da nolabait, eta informazio guztia poliki-poliki ateratzen hasi da. Eta gero badago kutsaketa bat batzuk esaten dutena, beste batzuk ikusten dute, eta orduan animatu egiten dira, eta poliki-poliki, gero eta handiago egiten da, ez, momeoria, edo horimena, berreskuratzaren aldeko joera hori.